Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко чытаў і каментаваў лісты нашых слухачоў. У эфіры «Радыё Свабода». А цяпер Вячаслаў Ракіцкі праанансуе сваю перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якую вы зможаце пачуць заўтра прыблізна ў гэтакі ж час. Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння. Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы.